Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość, suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Poza wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba. Dziewczyny! W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, pierwszy dzień maja, na zegarach 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Strażakom w Zawierciu brakuje wody. Walczą oni z ogniem na złomowisku samochodów. Będziemy potrzebować dużej ilości wody. Hydranty na terenie miasta są już obciążone. Kijów nie potwierdza zapewnień separatystów. Ci twierdzą, że wypuścili dwóch zakładników. Jest więcej dróg i lotnisk. Sprawdzimy, jak Unia przez 10 lat zmieniała transport w Polsce. Trudna walka z pożarem w Zawierciu na Śląsku. Jak informowaliśmy, ogień pojawił się na złomowisku. Zapaliła się sterta samochodów przeznaczonych do rozbiórki. Na miejscu w tej chwili jest 28 strażackich zastępów, ale gaszenie utrudnia nie tylko rozmiar pożaru, ale i brak wody, wyjaśnia Radosław Lendor z miejscowej straży. Pożar objął całą stertę. Działania w pierwszej fazie polegały na obronie przyległej do tej sterty hali. Następnie gaszenie tej sterty. W tym momencie trwa akcja dogaszania. Będziemy potrzebować dużej ilości wody. Hydranty na terenie miasta są już obciążone. W tym momencie budujemy sobie na pobliskiej rzece punkt czerpania wody, skąd będziemy czerpać wodę, tankować samochody i dowozić na teren pożaru. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Separatyści w Słowiańsku informują o uwolnieniu zakładników, ale tych informacji Kijów na razie nie potwierdza. Zdaniem prorosyjskich działaczy wolność odzyskało dwóch oficerów oddziałów specjalnych Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W zamian z więzienia mieli wejść dwaj zwolennicy separatystów. O sytuacji na wschodzie Ukrainy Piotr Pogorzelski. Samozwańczy mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariow twierdzi, że są także postępy w rozmowach na temat uwolnienia siedmiu wojskowych z państw OBWE. Wśród nich jest Polak. Separatyści liczą, że tu także uda się dokonać wymiany. Tymczasem prorosyjscy bojownicy z automatami zdobyli Radę Miejską Ambrosijewki. Na budynku powiesili flagę Republiki Donieckiej. Ukraińskie rozerwali i zdeptali. Na miejsce przyjechało pięciu milicjantów, którzy powiedzieli, że popierają separatystów. Mer miasta, któremu grożono bronią, napisał podanie o zwolnienie. W Krasnoarmiejsku koło Doniecka udało się jednak zlikwidować posterunek separatystów. Zrobili to patriotycznie nastawieni mieszkańcy obwodu donieckiego. Zatrzymanych przekazano milicji w sąsiednim obwodzie dniepropietrowskim. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Aktywiści Greenpeace'u w holenderskim areszcie. Policjanci zatrzymali 30 ekologów. Blokowali oni wpłynięcie do portu w Rotterdamie rosyjskiego tankowca przewożącego ropę z Arktyki. To już kolejna taka akcja Greenpeace'u, tym razem zorganizowana w największym porcie w Europie. Członkowie Greenpeace próbowali nie dopuścić do rozładowania tankowca, który, jak informują holenderskie media, miał na pokładzie 550 tysięcy baryłek ropy. Zanim jednak do tego doszło, zainterweniowała policja. Statek Rainbow Warrior, którym płynęli ekolodzy, został odholowany, a jego kapitan aresztowany razem z załogą. Organizacja sprzeciwia się wydobywaniu ropy naftowej z obszaru Arktyki, bo zdaniem jej działaczy ewentualny wyciek surowca spowoduje nieodwracalne straty dla środowiska naturalnego. W zeszłym roku aktywiści Greenpeace próbowali zorganizować akcję protestacyjną w pobliżu platformy naftowej Gazpromu na Morzu Barenca. Po zatrzymaniu przez rosyjską policję ekologów oskarżono o piractwo. Trzy miesiące później zostali objęci amnestią. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii w serwisie Trójki kolejne podsumowanie. Tym razem sprawdzamy, jak dzięki unijnym pieniądzom zmieniał się w Polsce transport. Powstaje więcej dróg, jest więcej lotnisk, ale są także przeciągające się remonty torów. Raport Aleksandra Przoniaka. Eksperci pytani o sukcesy polskiego transportu w Unii odpowiadają, że bezkonkurencyjne jest lotnictwo, które kwitnie jak nigdy wcześniej. Trzeba też przyznać, że dróg jest o wiele więcej niż 10 lat temu. Jeżeli popatrzymy na mapę sprzed 10 lat, jest to jak rozrzucone kilka kawałków makaronu. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki pokazuje też mapę z tego roku. Na niej drogi wyglądają już jak niezłe spaghetti. Mimo unijnych pieniędzy polskie tory nadal wyglądają z kolei jak świderki, po których pociągi jeżdżą z bezpieczną dla ludzi ślimaków prędkością. Dlatego Wojciech Wolejewski z Polskich Linii Kolejowych mówi o tym, co się zmieni, żeby inwestycje przyspieszyły. My powinniśmy być bardziej profesjonalni, powinniśmy być decyzyjni. Ekspert transportowy Adrian Furgalski zwraca uwagę, że nie tylko kolejarze ponoszą odpowiedzialność za fatalne prowadzenie inwestycji. Terminy wydawania rozmaitych zgód, decyzji, zwłaszcza środowiskowych, są wielokrotnie dłuższe. Ekspert uważa, że w najbliższych latach nie będziemy świadkami rewolucji, jeśli chodzi o tempo modernizacji polskich torów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Warszawa staje do walki o tytuł rowerowej stolicy Europy. Dzisiaj rozpoczęła się rywalizacja miast. Zwycięży to, którego mieszkańcy wykręcą na rowerach najwięcej kilometrów. Do zawodów może dołączyć każdy. Wystarczy zarejestrować się w serwisie endomondo.com. Warszawa ma szansę na ten tytuł, przekonuje Tomasz Dąbic z Zarządu Transportu Miejskiego. Mamy wszystkie zadatki na to, żeby wygrać, bo mamy dużo mieszkańców, mamy dużo rowerzystów, mamy dużo potencjalnych rowerzystów, którzy mogą się przesiąść na rower i mamy też duże miasto ze sporymi odległościami. Rywalami Warszawy są m.in. Barcelona, Malaga, Rzym czy Tallina, wśród polskich miast Łódź i Gdynia. To był serwis Trójki. Na termometrach od 14 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku. Do końca dnia pogodnie, ale na północy, miejscami na południu chmur będzie więcej. Przyniosą one przelotny opad deszczu, a także lokalnie burze połączone z silnym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 2 maja mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Czterokrotnie na pierwszym, raz na drugim, raz na trzecim. Republika. Biała flaga. Dwukrotnie na pierwszym, po razie na drugim i trzecim. Perfekt. Autobiografia. Trzykrotnie na drugim. Kult. Arachia. Raz na drugim i raz na trzecim. Jen. List do M. Trzykrotnie na trzecim. Czy tym razem przywitamy na podium utwór spoza tej żelaznej puli? Rozstrzygnięcie 2 maja. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Od 10 do 19. Zapraszamy. Piotr Baron. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was, muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus, witam serdecznie, pierwszomajowo witam. Gdybym kilkadziesiąt lat temu witał Państwa pierwszomajowo, to musiałbym stąd, ze studia programu trzeciego, pomachać do Państwa goździkiem i szturmówką, a tak w tych czasach mogę spokojnie do Państwa pomachać żonkilkiem i marynarką. No to żonkilkiem i marynarką witam Państwa serdecznie. Do 15 Akademia Rozrywki będzie między innymi słynny wywiad z liderem turbozespołu. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to na pewno poczekają. Ci, którzy nie wiedzą, też niech poczekają, bo warto będzie. Ja tylko dodam jeszcze dla ułatwienia, że chodzi o pewnego pana, który nagrywał coś na taśmociągu. To będzie w Akademii Rozrywki. A poza tym w tym specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki będziemy Państwa namawiać do tego, żeby na chwilę zwolnić, żeby się zająć sobą, poświęcić sobie trochę czasu. Za chwilę już do tego będzie namawiał Wojciech Zimiński. Akademia Rozrywki. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Pewien pan, Polak z pochodzenia, mieszkający od lat za granicą, postanowił spędzić w ojczyźnie tydzień na odnowie cielesnej. Nie żeby uległ wszechobecnemu kultowi młodości, po prostu jako człowiek rozsądny dba o siebie. Szukał rozmaitych ofert, aż wreszcie znalazł. Zakład odnowy cielesnej. Doskonała oferta. Dieta, ruch, powietrze i tak dalej w dodatku nad morzem. I to przeważyło. Wspomnienie polskiego morza podziałało na pana z zagranicy jak magnes. Sentymentalna nuta odezwała się jak dzwon Zygmunta. Przypomniał sobie fotografię z białym niedźwiedziem na plaży i górala misternie rzeźbionego w bursztynie. Zdecydował się, zarezerwował pokój z widokiem na morze i zanim pojechał, to miał nieostrożność spotkać się ze mną. Tak się niefortunnie złożyło, że znam dobrze miejscowość, do której się wybiera. Znam ją co prawda tylko powierzchownie, gdyż tylko przez nią przejeżdżam, jadąc nad morze. Podkreślam słowo jadąc nad morze, ponieważ miejscowość owa, w której stoi pensjonat z widokiem na morze, znajduje się około 6 kilometrów od wybrzeża. Pan najpierw się bardzo zdziwił, a potem odrobinę zirytował. Cóż mogłem mu powiedzieć na pocieszenie? Po pierwsze, jeśli tak dobrze pamięta białego niedźwiedzia na plaży i górala rzeźbionego w bursztynie, to nie powinien już się dziwić żadnemu absurdowi w regionie nadmorskim. Powtórę, jest możliwość, że mylnie zrozumiał rodzaj usług oferowanych przez klinikę. Może jest to klinika okulistyczna. I wtedy wszystko jest jasne. Dla wyremontowanego oka 6 kilometrów do morza to pestka, to rzut oka. Po trzecie wreszcie, nasz kraj od swego zarania zbudowany jest na pewnym zjawisku niezwykle umilającym życie. Zjawisku kochanym przez dzieci, ale także przez wielu dorosłych. Na niespodziance. Nasza historia to dzieje niespodzianek. Niespodzianek robionych nam przez sąsiadów, ale także niespodzianek, które sami sobie fundujemy. Dlatego wszelkie zdziwienie jest nie na miejscu. To tylko dowód na to, jak ów pan oderwał się od korzeni. Wierzę, że pobyt w pensjonacie z widokiem na morze, mocno oddalonym od jakiegokolwiek wybrzeża, ukształtuje go na nowo i znów stanie się miłośnikiem niespodzianki. A kuku? Ruchomi w ruchomym i ludzie i domy. Mężczyzno, odchodzę, to tylko przystanek. Samotni w samotnym mijamy się w drodze, jak słowa niedosłyszane. Ruchomi w ruchomym, sekundy, atomy. Czy będziesz pamiętać, zapomnieć tak łatwo? Samotni w samotnym mijamy się w drodze, jak światła bez cieni, jak cienie bez światła. Po co my się tak śpieszymy do niezałatwionych spraw? Do miłości naszych pierwszych czy do milionowych braw? Gdzie nam się tak bardzo śpieszy? Czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Ruchomi w ruchomym i ludzie i domy. Mężczyzno, odchodzę, to tylko przystanek. Samotni w samotnym mijamy się w drodze, jak słowa niedosłyszane. Ruchomi w ruchomym, sekundy, atomy. Czy będziesz pamiętać, zapomnieć tak łatwo? Samotni w samotnym mijamy się w drodze, jak światła bez cieni, jak cienie bez światła. Gdzie nam się tak bardzo śpieszy? Czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Nie szukajmy tej przyczyny od dojrzałych naszych lat. Odejdziemy niekochani, bo się wciąż śpieszymy. Tak bardzo śpieszy, czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Nie szukajmy tej przyczyny od dojrzałych naszych lat. Odejdziemy niekochani, bo się wciąż śpieszymy. Mam nadzieję, że dotarło do Państwa to przesłanie z piosenki o pośpiechu Jonasza Kofty i Janusza Strobla, wyśpiewanej przez Annę Stankiewicz. Zwłaszcza zwrócili Państwo uwagę na ostatni, puentowy fragment tego utworu, odejdziemy niekochani, bo się wciąż spieszymy, tak? No to wykorzystajmy, proszę Państwa, tych kilka dni, kiedy można się nie spieszyć, do tego, żeby odchodzić kochanymi właśnie. I takie piosenki, spowalniacze piosenkowe takie, wybrałem na dzisiejsze nasze spotkanie. Troszkę łagodniejsze, właśnie takie zachęcające do tego, żeby się na chwilę zatrzymać, zastanowić, pomyśleć, albo nawet nie myśleć, nawet się nie zastanawiać, ale zatrzymać się, popatrzeć komuś w oczy na przykład. Jednym z takich elementów ułatwiających patrzenie w oczy, proszę Państwa, jest kawiarnia, jest filiżanka kawy i do tego chciałbym Państwa namówić. Proszę sobie teraz przypomnieć, kiedy Państwo ostatnio byli tak na spokojnie, bez pośpiechu w kawiarni. Nawet jak ktoś był całkiem niedawno, to i tak może to powtórzyć teraz przy okazji tych wypoczynkowych dni. I taki wątek kawiarniany teraz się w Akademii Rozrywki pojawi. Krzysztof Szubzda za chwilę przedstawi pamiętnik baristy. Marta Bizoń zaprosi Państwa na filiżankę kawy do Neapolu, bo to będzie piosenka neapolitańska, filiżanka kawy, ale po polsku śpiewana przez Martę Bizoń. A zaczniemy od wspomnienia bardzo znanej kawiarni. Czy Państwo już rozpoznają ten gwar? Gwarek charakterystyczny? Te dźwięki naczyń? Łyżeczki? To jest właśnie słynna Cafe Sultan, opisana i okomponowana przez Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, a wyśpiewa nam kawiarnię Sultan Grzegorz Turnał. Kiedyś przy księżycu iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka Sultan, wstąp choć na chwili pół tam, zobaczyć czy to pani z tym panem wciąż ci sami. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz, czy w kawiarence Sultan przed panią róża żółta, czy obok pan, co miał te róże i pani dał. Czy oni tam są? pamiętnika baristy. Poniedziałek. Jestem jednym z 20 baristów w mieście, gdzie nie ma ani jednego smakosza kawy. I w tym streszcza się cały tragizm mojej sytuacji. Robię espresso dla ludzi, którzy wiecznie chcą espresso i zawsze jest awantura, czemu to takie małe i czemu nie w normalnej szklance. A dziś na przykład przyszedł prawdziwy znawca i zamówił café late. Chodziło o latte. Trochę się zdziwiłem, bo zwykle znawcy z mojego miasta mówią na latte latte albo latte albo latte. Wtorek. Dziś moją kawiarnię zaszczycił klub żwawych Nordic Walkerek. Zaczęły się więc rutynowe pytania o cappuccino, o macchiato, o muchiato i o nieśmiertelną plujkę. Co to pamiętacie, dziewczyny? Plujka najlepsza była. Jedna pani chciała nawet kawkę z odrobiną likierku, najlepiej z kurakałem. Wyjaśniłem, że kur nie hoduje, więc kurykały, jajecznice i ajerkoniaki w ogóle nie wchodzą w grę. Panie próbowały bronić swego honoru, więc wytknęły mi brak kremu bruchla i pana kota. Panna Szarlotka i pan tiramisu nie wzbudziły zainteresowania. Środa. Dziś z rana przybył do mnie taki osobnik w czerwonych rurkach i szalokominie. Oczywiście nie pieszo, tylko na takim wielkim, czerwonym, krowiastym rowerze z koszem. Nie znajdzie się tu jakiś stojak dla mojego Holendra? Zagaił. Dysponujemy tylko niemodnym drzewem brzozy i oldschoolową kratą w oknie, wyjaśniłem. Osobnik wytrzepał japonki, wyjął z kurierówki tablet i poprosił o iced caramel macchiato venti. W pierwszym odruchu chciałem go prysnąć gazem pieprzowym po tej metroseksualnej twarzyczce, ale w końcu nasz klient, nasz pan, więc wziąłem ołówek, oderwałem kawałek brązowego papieru i mówię: hej, powiedz mi tylko swoje imię. Kacper. Świetnie, Kacper. Pozwól, że tylko zrobię ci twoją kawę, a już za chwilę będziesz się cieszył twoją ulubioną kawą. Opaskę z imieniem założyłem na kubek i Kacper aż do 16 pił ją, pisząc bloga. Generalnie uważam dzisiejszy dzień za jeden z najgorszych w moim życiu. Czwartek. Dzień zapowiadał się cudownie, ale około 11 przyszedł Kacper. Wciąż nie masz stojaka na rowery. Dziwi mnie to, zaczął po staremu. Proszę bardzo, proszę usiąść, proszę się spokojnie dziwić, mówię mu. Rewelacja, powiedział Kacper i zaszurał seledynowymi trampkami. Czy dziś znów chcesz swoją iced caramel venti? Owszem, przeciwnie, zrób mi mokkę z mlekiem sojowym. Piątek. Wreszcie dzień bez Kacpra. Tak sobie myślałem do 12, ale o 12 wszurały fuksjowe trzewiki. To już dużo czasu minęło, odkąd wciąż nie masz stojaku. Nie rozumiem cię. Nic się nie stało, może mnie pan nie rozumieć, co panu podać. Hej, hej, hej, to już trzeci raz, jak jestem tutaj, mów mi Kacper. Dobrze, Kacprze, czego chcesz? Wpadłem tylko zapytać, czy do twarzy mi w tych okularach. Kacprze. Powiedzmy sobie szczerze, nie prowadzimy tutaj usług w zakresie mizdrzenia się na twój temat, tylko robimy kawę, okej? Okej, zrób mi zatem proszę coś vintage, może być classic roast z brownim. No nie dałem rady, no nie dałem rady. Zaparzyłem mu wygarnięte ze zlewu fusy i zalałem kranówą. Ale nic nie wyczuł. Użył chyba nawet słowa klasa. Sobota. Dziś znów był Kacper. Z Adrianem. Zamówili truskawkowe frappuccino i deser lodowy. Nie, żebym miał coś przeciwko, ale szklanki po frappuccino wyparzyłem 4 razy, a pucharki po lodach wywaliłem. Niedziela. Obiecałem sobie, że jeśli dziś znów przyjdzie Kacper z Adrianem, Laurentem, Mordechajem albo z jakimś hipoalergicznym pinczerem w t-shircie albo z czymś równie ekstra, to normalnie zamykam kawiarnię i będę się utrzymywał na ulicy z pozyskiwania funduszy. No tak normalnie do kubeczka. Na szczęście po sumie przyszedł pan Janusz z małżonką i jak normalni ludzie zamówili 2 espresso z cukrem tym czarnym, chrzcinowym. Na twarzy twojej wszyscy widzą gorycz. Ach, powiedz, tak bym chciała wiedzieć, czemu. Wszak mówią, gorycz też piękności szkodzi. I nikt poza mną nie zaprzeczy temu. Bo w moich oczach jesteś najpiękniejszy. Ja wiem, że jesteś taki jak filiżaneczka kawy.

kawka pieczona. Zagustowałam w tym chłodnym daniu. Kawka w pościeli i na ubraniu. Kawka z patelni i prosto z pleca. Nie tylko pana, a dzisiaj podnieca. Co pan mi palec wkłada w kawkę i z tego dobrą ma zabawkę. I wstrycha palcem pan po ścianach. Co to za plamy, proszę pana. Pan się tu grynie, że szuka żony, a zachowuje jak szalony. Jestem kobietą i dziewczyną i mam to jedno cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. I proszę. Pan mi palec wkłada w kawkę i z tego dobrą ma zabawkę. I wstrzyka palce pan po ścianach. Co to za plamy, proszę pana. Pan się tu grynie, że szuka żony, a zachowuje jak szalony. Jestem kobietą i dziewczyną i mam to jedno cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Reportaż penetrujący. Gdzie to jest, drodzy słuchacze? Bo miałem zrobić wywiad, ale... O, ktoś mnie woła. Halo? No radio, polskie radio. Dzień dobry, witam serdecznie. Różana 8 to tutaj. Tak, to Różana. Żona, a, dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Czekaliśmy na pana. Tak, rozumiem. Ja się odsunę może. Ale to pan pod ten bo mam katar, wie pan, się odsunę, mam chyba katar. Nie ma pan kataru, nie widać, że pan miał katar. Dobrze, to jest tutaj, tak? Tak, Różana 8. Ja się nazywam Granulka, ja tu na pana czekam. A, to pan się nazywa Granulka. Tak, to ja. Rozumiem, dobrze, ja pan pozwoli, ja sobie na wszelki wypadek zatkam nos. Właśnie, mili drodzy słuchacze, moim rozmówcą jest pan Granulka. Dzień dobry, Polskie dobry, Radio, dobry, Sylwester Witkowski. Bardzo się cieszę, tak. Witkowski, w jakiej pan sprawie przyjechał, bo mieliśmy telefon, że pan ja dostałem pędzi. Tutaj taką interwencję z redakcji, że i pan po prostu nie płaci rachunków. Nie płaci pan niczego. Niech pan, tego, bo żona nie chucha, ja też nie chucham teraz, nie będę chuchał. Ale niech pan mówi dalej, niech pan mówi. Rozumiem. No i chciałem się dowiedzieć, jak to pan robi, że pana nic, żaden sąd, komornik do pana nie przychodzi. Znaczy, ja już się pewnie domyślam. Ja chcę raz wyjaśnić od razu. Chcę wyjaśnić. Ja, nie to, że ja nie chcę płacić. Ja chcę płacić. Ja mandaty chcę płacić. Tylko nie chce ode mnie tego wziąć. No właśnie. Ja każdemu zapłacę. A pan nie płaci, to może pan wyjaśni. Ja panu też bym zapłacił, jak pan chce. Ja nie chcę. Wie pan co, ja ale się może odsunę i porozmawiamy na odległość, dobrze? Ja mam pieniądze. Proszę. Rozumiem. No. Proszę pana, więc... O, ludzie... No, podejdzie troszkę bliżej, bo ten mikrofon się zbiera. Tak? Nie, zbiera, wie pan. Ja już... zobacz, kochanie. Ja już mam... Mikrofon w kształcie czosnku. Nie, to nie jest czosnku. Tak, to nie. Nie, no dobrze, ja powiem wprost. Dlaczego tak śmierdzi czosnkiem? Ale nieprawdopodobnie czosnkiem. No nieprawdopodobnie, no proszę pana, no... Proszę pana, bo... Moja cała rodzina, nasza rodzina. Tak, pan się nie przysuwa bardzo, proszę. To pan się nie odsuwa, ja się odsunę, będę do pana mówił z daleka. No dobrze, ja pan mówi, pana, no. To pan tam zostanie. No zostanę, moja rodzina, ja się wrzedziłem w rodzinę, która, cała rodzina, wszystkie pokoje jadły czosnek. Moja teściowa jadła, proszę pana, tyle czosnku, wianek czosnku przed snem zjadała, Przed snem. Cały wianek czosnku. Tak chrupała? Dychała, proszę pana, ksapała, chrapała, to firanki stawały dęba, proszę pana. Ja nie mogłem tego znieść, nie mogłem. To co ja zrobiłem? Zacząłem sam jeść, bo jak się pije czosnek, rozumie pan, to ja nie czuję tego drugiego czosnku. Ja zatkam nos i podejdę. Od tego czasu, proszę pana, jemy ja wszyscy, jedymy... Zatkałem nos i podchodzę, bo wszyscy, no. Boję się, że się nie nagra. No ludzie, ale proszę pana, no takiej ilości, żeby tak... Z daleka, proszę pana, z 20 metrów tak jechało, to wie pan co? I to, no i dzięki temu pan nie czuje cząstków, zupełnie pan nie czuje. Nie tego. Czuję i moja żoneczka. Dzień dobry, witam. Ząbek na nią mówię, tak pieszczotliwie, ząbek. A w ogóle na imię ma Czosnosława. Ja rozumiem. U nas wszyscy tak to wybieram. Ja przez cała zatkan... rodzina jest jednak taka czosnko pochodna. Zatkany nos czuję, ale wiem, proszę pana... ja mogę do pana z daleka mówić. Łzawie, no. Jednak się odsunę. Proszę pana, i co? I po prostu nikt nie podejdzie, nawet komornik nie podchodzi, rozumiem. A pan chce płacić i... Do banku nie chce zapłacić, nie chcą. Fuh. Na czym się... czosnku się dorobiłem. No właśnie. Jak nie płacę, no nikt nie chce tego wziąć, to pieniędzy mi przybywa, nie? No tak. No to jasne. Tylko na tym? Ja wpadłem, proszę pana, na genialny pomysł. Tak uznano to. Przepraszam, zatkam nos i podejdę, bo się nie chcę, żeby nagrało. Ja dałem taki projekt, żeby... Proszę pana, utworzyć czoskowe oddziały szturmowe. Jakie? Czosnkowe oddziały szturmowe, tak. Czosnko, ludzie. Bo ja nie trzeba bronić, nie trzeba nikogo zabijać, żadnych tych. Wymyśliłem nawet czołg czosnkowy. Fetor T1 to się nazywa. A na czym polega ten oddział? Znaczy co? Oddział idzie, proszę pana, 3000 żołnierzy na wroga, tak? Idzie. Tak nic nie pan. Mają. Tak tylko pan. Mają wianki czosnku. Proszę pana? I zjedli ten czosnek. I gryzą. O, ludzie, a potem... O ludzie, nie. Wie pan co, nie. 3000 ludzi. Niech pan nie hucha, błagam. Niech pan nie hucha. Widzi pan, jak to działa. No. Wie pan co, ja tracę przytomność, wie pan? Przepraszam nikt, bardzo, proszę pana, nie zginie, a wróg się rozproszy. Proszę bardzo, mi słabo jest, ma pan wodę jakąś może. Daj, pytaj, bo... Mogę zaproponować herbatkę z zielonego czosnku, z czerwonego czosnku, nie, z czarnego czosnku. Żadnego czosnku. Ale wodę czosnkową mamy po prostu. Gotowaną. Wybiję, proszę, że słabo. Może to jest jakiś sposób na rozwiązanie moich problemów, również finansowych. Ale ja nie mam siły na to. Ja się słabiam na nogach, proszę pana. Ja nie mogę. Ja nie... Ale możemy panu dać na drogę trochę czosnku. Nie, ja się chyba kopnę, wie pan, bo ja już nic nie rozumiem. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja jestem? No, pan mi pokaże na mapie, gdzie ja jestem. No, jest ale... pan Atlasik. Proszę, Atlasik. Tu jest Rosja, tu Czechy. Widzi pan? Widzę. A tu taki, o, ten kraj w trakcie czosnku to Polska. Tu pan w kształcie? Jest. Czosnku. Czosnku. Główki czosnku. Główki czosnku. Tak. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie noce kwietniowe i majowe nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny, bądźcie nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytm naszych marzeń po łąkach bok brzdąka, dziewczyny. Lubcie by nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach wmią chrząszcze, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną